8 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Nederland en Australië zijn op diplomatiek niveau in gesprek met Rusland over MH17. Die contacten verlopen volgens minister Blok van Buitenlandse Zaken in positieve sfeer. Vlucht MH17 werd in juli 2014 neergeschoten met een Russische boekraket. Er vielen 298 doden. Nederland en Australië stelden Rusland vorig jaar mei aansprakelijk voor schade als gevolg van het neerhalen van het vliegtuig. Die zogenoemde staatsaansprakelijkheid staat los van het strafrechtelijk onderzoek. Nabestaanden van de ramp noemen het een goede zaak dat Rusland nu meewerkt aan diplomatieke gesprekken. Het overleg over MH17 zou volgende maand al plaats kunnen vinden in Wenen. Om te bezuinigen op de rechtspraak moeten er opnieuw rechtbanken dicht. Dat staat in een advies dat is gemaakt in opdracht van de Raad voor de Rechtspraak, het bestuursorgaan van rechters. De raad komt structureel 50 miljoen euro per jaar tekort. 6 jaar geleden werd er al flink gereorganiseerd. Het aantal arrondissementen ging van 19 naar 11 en er moesten 23 rechtbanken dicht. Rechters in de Tweede Kamer wisten te voorkomen dat er meer locaties dicht moeten. Toch is opnieuw rechtbanken sluiten de beste manier om te bezuinigen, staat in het advies. Op de WK-afstanden in Insel heeft de Noors Sverre Pedersen goud veroverd op de 5000 meter. Patrick Roest won zilver, achtvoudig wereldkampioen Sven Kramer brons. Bij de vrouwen veroverde Martina Sablikova voor de 5e keer de wereldtitel op de 3 kilometer. Antoinette de Jong kwam een halve seconde tekort en kreeg zilver. De Russin Voronina kreeg brons. En het weer, soms nog een bui, wat minder wind. Minimumtemperatuur vannacht ongeveer 5 graden. Morgen bewolkt, in de loop van de dag meer regen en meer wind. En het wordt morgen 8 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Kunststof. Ja, daar zijn we weer. Kunststof. Gisteren is de Artweek Rotterdam van start gegaan. Een jubileumeditie, 20e keer de beste Nederlandse beurs voor hedendaagse kunst. En Kunststof heeft 3 verzamelaars uitgenodigd om te praten over hun verzameldrift. Hester Albedink-Tijm, Marjolein de Groen en Oscar van Gelderen. En we hadden het net over wat jullie als eerste ooit hebben aangeschaft, heel lang geleden. En vlak voordat het nieuws van start ging, beloofde ik dat we het er eens over zouden hebben hoe je nou eigenlijk in een galerie moet gedragen. Want daar voelen heel veel mensen zich nog steeds zeer ongemakkelijk. Is ook in jouw boek te lezen. Hoe gedraag je in een galerie? En waarom is dat eigenlijk zo ongemakkelijk nog steeds voor heel veel mensen? Nou, ik denk dat het grootste probleem dat mensen hebben met de kunstwereld in de galerievorm. Galeries zijn ontzettend leuk en je kan daar gratis naar binnen, je kan daar gewoon gaan kijken, maar het is heel hoogdrempelig. En dat komt omdat mensen naar binnen lopen en eigenlijk niet weten waar ze aan toe zijn. Je krijgt niet heel veel informatie, je wordt niet heel warm ontvangen meestal, de goede niet te nagesproken. Je weet niet wat de prijzen zijn, die staan er vaak niet bij. Daar zit ook een filosofie achter, namelijk de galeriehouder wil contact met je maken. Maar je bent eigenlijk een beetje in the dark. En het is stil, je voelt je bekeken, mensen voelen zich snel opgelaten. Daarom meestal een hele knappe vrouw achter een laptop. Een knappe dame die achter de kijkt. Desk, die je niet aan. Je ziet nog net haar kruin boven de desk uitsteken. De grote baas of bazin is er niet. Die is er nooit. Nou ja, die zal ongetwijfeld hele belangrijke dingen doen. Maar en het tweede probleem is, ze zijn heel weinig open. Dus net gaat Hester zo vertellen. Als je naar heen wil, dan zijn ze maar 3 dagen of 4 dagen in de week open. En dan van 2 tot 6. Dus je moet toch even heel goed je research doen. Wil je niet voor een dichte deur komen te staan. Dus mensen voelen zich daar toch een beetje door gehinderd, denk ik. Maar waarom kiest die wereld ervoor om zo gesloten te zijn? Nou, het is weinig transparant. En dat is. Ik ben daar zeer tegen. Mm-hmm. Ik vind dat het gewoon open moet zijn. Je moet ook gewoon weten waar ben je aan toe qua prijzen. Ik vind dat fijn om dat te weten. Ja. Ik snap ook wel waarom ze het af en toe niet doen. Dat snap ik ook. Want het is hetzelfde dat de ene galerie plakt de rode stipjes als ze iets verkocht hebben. De ander vindt dat juist niet. Dat moet iedereen dan maar zelf weten. Ik vind het zelf fijn om te weten waar ik aan toe ben als ik ergens naar binnen loop. Als ik normaal behandeld word. En als iemand aardig tegen mij doet. En iemand die wij interviewden voor het boek, Co van het Hek van Co en Co, kunstkijken, heel leuk blog, die zei, waarom is er nooit een plant in een galerie? Vond ik een hele leuke vraag. En hij bedoelde daar niet mee dat nou in iedere galerie allemaal planten moeten neerzetten en cactussen. Maar hij bedoelde, het is niet gezellig. Nee. Ik voel me opgelaten. En als ik naar een beurs ga, dan ben ik wat anoniemer. Er zijn veel mensen, of in een museum. Maar in een galerie ben je vaak de enige, tenzij op een opening. Ja, ik snap dat wel. Dat heeft iets ongemakkelijks. Ja. En dat is inderdaad van zeer beginnend tot zeer gevorderd ervaren dat zo. Marjolein de Groen, je moet gewoon naar de kunstenaar zelf gaan, hè? Naar het atelier. Ja, dat is wel de weg die wij bewandelen. Maar dat is natuurlijk makkelijk voor ons, omdat wij omdat gaan naar onze collega's toe. Ja. Nou nee, maar ook omdat wij echt vanuit kunstenaarschap kijken. Dus wij, jullie zijn beide zelf kunstenaar, ja. Dat scheelt en een hoop. En dat maakt dat wij ons ook niet oriënteren binnen de galeriewereld. Dus wij oriënteren ons binnen de kunstwereld en niet in de verkoopwereld. En dat zijn toch twee behoorlijk gescheiden gebieden. Werelden. Soms hebben wij natuurlijk wel met die galerie te maken. En dan ervaar ik ook precies wat Oscar net vertelt. Een enorme afstand tussen ook het werk en de galerie. De koper en de galerie. Dus dat is ontzettend jammer. Maar goed, we kunnen mensen niet gaan aanraden om naar die kunstenaars hun atelier te gaan. Want die zitten daar natuurlijk ook wel. Je kan gewoon bij iedereen langs gaan. Hè? Alleen als een kunstenaar al een galerie heeft, dan zal die je waarschijnlijk als je wil kopen verwijzen naar zijn galerie. Natuurlijk, en zo komen wij uiteindelijk ook bij de galerie uit om te kopen. Maar daar is de galerie voor ons ook natuurlijk het eindpunt voor. Maar het hele interessante stuk zit natuurlijk in het gesprek met de kunstenaar. Ja. En niet zozeer met de galeriehouder. Marjolein, mag ik jou wat vragen, want er zijn ook heel veel mensen die zeggen, ik wil juist die kunstenaar niet ontmoeten, want ik val voor dat werk. Ja. En het kan soms ook tegenvallen, de ontmoeting met de kunstenaar. Vreselijk. Heb jij dat ook niet, dat je dacht, mooi werk, maar wat een ontzettend vervelende vent? Ja, het gebeurt, zelden moet ik zeggen, maar het gebeurt wel eens. Kom je dan toch aan, of niet? Nou, nee, ik vind alles moet wel kloppen. Ja. Oh ja? Ja, vind ik wel. Ik bedoel, de ene ligt je meer dan de ander, en met de ene kun je echt een vriendschap, en wordt het gesprek echt heel interessant. Maar heel af en toe haak je wel een beetje af. Ja. En dat kan gebeuren. Dan kan je gebeuren, het werk nog zo prachtig vinden. Dan. Ja, maar over het algemeen klopt het wel. Ja? Dan is, als het werk interessant is, heeft de persoon ook uiteindelijk iets interessants te vertellen. Alhoewel niet iedere kunstenaar daar zoveel woorden bij heeft natuurlijk. Herken jij dit, Hester? Ja, dat is precies wat het is. De kunstenaar die zoekt andere uitdrukkingsvormen dan woorden. Hè? Dus die, wat jij zegt is helemaal waar. Maar het is heel interessant. Ik heb een partner die is ook kunstenaar. Dus ik zit ook heel erg in dat kunstenaarschap. En onze vrienden zijn veel kunstenaars. Gijs Asman. Gijs Asman. En wij zijn daar altijd, het is ook een soort bijna gimmick, dat ik zei, ja, maar de kunstenaar en het werk vallen toch wel samen. Oh ja, nou, dat vind ik helemaal niet. Dus dat is een hele mooie discussie. Maar het is inderdaad, ik vind toch heel veel dingen, ook bij zijn werk, kan ik best wel interpreteren vanuit zijn persoonlijkheid. Mm-hmm. Nou ken ik hem natuurlijk vrij goed. Ja. Dat is wel een ding. En ik vind, ben het ook met jou eens, Oscar, dat het is heel goed als je toch met die kunstenaars kan praten, atelier bezoeken enzovoort. Ja, en er zijn inderdaad mensen die zeggen, ik wil dat werk en ik wil eigenlijk niet die verplichting hebben dat ik ook dat sociale contact heb met die kunstenaar. Mm. Want dat verplicht mij tot hem volgen en in het laatste geval zeg maar een soort hem onderhouden of haar. Het zou natuurlijk heel mooi zijn als het andersom is en de verzamelaar moet op zijn knieën om ooit een werk te mogen kopen. Ja, maar het is veelal andersom. Maar in het verlengde daarvan, hoe belangrijk is het verhaal van een kunstenaar? Want ik ging bijvoorbeeld ook nog zeer aan te raden trouwens naar de jonge kunstenaars, hè? Prospects en Concepts. In de Van Nelle Fabriek. En daarin, dat is dus een selectie gemaakt door het Mondriaan Fonds, de jonge generatie. En er is een heel mooi boekje bij uitgekomen met, ik was echt verrast, door hele compacte teksten. Met hele goede verhaaltjes. Wat het beeld verduidelijkt, het werk verduidelijkt. Hoe belangrijk is het verhaal, vraag ik aan de boekenman. Nou, ik vind het verhaal van de kunstenaar toegevoegde waarde van het appreciëren van het werk. Mm-hmm. Heb ik in ieder geval. En ik hou heel erg van struggle, moet ik er even bij. Dat is misschien een beetje een privé-obsessie. Maar ik hou van mensen die er hard voor hebben gewerkt. Of die door dalen gaan. Ik vind het ook toegevoegde waarde. Dat vind ik trouwens ook bij muzikanten. Dat vind ik ook bij schrijvers. Ik vind het verhaal eromheen net zo belangrijk als het werk zelf. Nou, jij gaat nog een stap verder, want je hebt het ooit wel eens gezegd dat de auteur belangrijker is dan het boek. Nou, nee, ik zeg, ik geef auteurs uit, ik geef niet boeken uit. Hm. Als ik een auteur uitgeef, dan geef ik alles van die auteur uit. Ik sta voor die auteur, dat bedoelde ik ermee. Uiteraard schrijft die auteur boeken, maar ik zeg niet dit boek wel en dat boek niet. Dat bedoelde ik daarmee. Maar het verhaal van de auteur, van de kunstenaar, is van heel groot belang. Ja, en dat ik denk dat als je voor een kunstenaar valt, ik heb toch wel veel kunstenaars dat ik alles van die kunstenaar dan ook mooi vindt. Gormley heeft nooit iets slechts gemaakt, bij wijze van spreken. Nee. Dus je valt dan toch voor het hele verhaal. En ik denk dat dat hele verhaal vaak samenhangt met de persoon van de kunstenaar. En dat is trouwens een goede tip, als ik aan mag vullen op jou. Bij alle kunstkopers, ook wij hebben ook heel veel verzamelaars inmiddels binnen AXO, raden we altijd aan, kijk niet naar dat ene werk wat je heel mooi vindt, maar kijk naar het totale oeuvre. Kijk naar de cv, kijk naar de intenties, de motivatie enzovoort. En koop dan pas. Dat is echt belangrijk, want je hebt toch een aantal kunstenaars die wel eens een geweldige toevalstreffer hebben. Maar dan kijk je naar de rest, of je kijkt naar het steeds veranderende handschrift in dat oeuvre. En dat blijft toch niet goed. Het is toch iets om te van te houden. Wat zou jij nog als tip willen geven, Marjolein? Nou, ik vond deze laatste erg goed. Want soms zie je inderdaad een werk waar je je eigen droom ook in kunt projecteren. Hè? Dan vind je dat werk zo mooi. Maar dat komt ook vooral door alles wat je zelf in je hoofd hebt. En dan is die context heel belangrijk. En daarom heb je ook tijd nodig. Niet alleen door die kunstenaar zijn oeuvre te leren kennen, maar ook te praten over wat ben je van plan? Wat is je wens? Waar wil je naartoe? En dan wordt zo'n aankoop ook veel interessanter. Dus ik blijf voor het contact met die kunstenaar gaan. Mm-hmm. Ja. En jij zegt, Oscar, dat is gewoon mogelijk. Je kan contact maken met de kunstenaar. Ja, kijk, als je Damien Hirst een mailtje stuurt, beste Damien, vind je het goed als ik langskom? Wordt het een beetje ingewikkeld? Ik denk het niet, maar ik denk dat je hangt ook van je positie af. Hè. Ik denk dat Hester toch wel redelijk makkelijk binnen. Graag, komt u langs. Ik bel niet met Damien, hoor. Nee, maar in principe vinden kunstenaars natuurlijk leuk om mensen te ontmoeten. Maar dat hangt ook weer van persoonlijkheid af. Maar ik wou nog even aansluiten wat jij zei. Jij zei, jij houdt ook van kunst die zich wat moeilijker laat vangen. Hè? Dat tijd duurt. En Marion Goodman, een goede galeriehouder, een hele goede galeriehouder, zei ooit, koop het niet verkochte werk op een tentoonstelling. Want dat is waarschijnlijk het beste werk. Want dat laat zich het minste, dat pleased het minst. Dat sluit denk ik een beetje aan wat jij zei. Wij hebben nu het geluk dat wij iedere 3 maanden een tentoonstelling maken op onze begaande grond. En heel vaak kopen wij daar werk uit. En ik merk dat we in het begin al een idee hebben over wat we dan gaan aankopen. En dan zeg ik nu steeds vaker, laten we het nog niet zeggen, hè, welk werk we gaan aankopen. Want het verandert inderdaad. Na 3 maanden met zo'n werkleven, of met zo'n hele tentoonstellingleven, kies je toch uiteindelijk vaak een ander werk op het laatst. En dat want is, wat gebeurt daar dan? Is dat te omschrijven? Kijk, wij laten nu onze collectie zien, hè, door middel van rondleidingen. Dus wij staan iedere keer naast al die werken te vertellen en te praten. Of we laten anderen praten. Ja, over het verhaal gesproken. Hè? Jullie geven het echt context. Ja, wij proberen voortdurend de woorden erbij te vinden. En ook door andere mensen te laten vinden. Maar we merken dat, we doen dat nu al 1,5 jaar, bijna 2 jaar. En de werken waar we dus al zo lang over spreken, veranderen onwaarschijnlijk van betekenis. Dat hadden we van tevoren niet kunnen bedenken. Dat je, het krijgt zo'n enorme diepgang, ook door al die ogen die vertellen over het werk. Dat is een. Dus het heeft. Kunst heeft tijd nodig. Het zijn geen plaatjes. En dat is ook wel weer het moeilijke als we het hebben over Instagram en Facebook, waar we allemaal, denk ik, ons ook op oriënteren. Mm-hmm. Blijft het toch naar plaatjes kijken. En kunst is. Tijd en bewegen, heen en weer lopen. Nu hebben we het gehad over de galerie, wat toch een beetje ingewikkeld ligt. Naar het atelier van de kunstenaar, het gesprek aangaan, het verhaal. Toch zullen er steeds meer mensen zijn, je noemt Instagram al, die online misschien iets willen gaan aanschaffen. Ja, ik ben extreem voor online. Ja, dat kan. Jij bent extreem voor online. Ja, dat wordt in de kunstwereld erg een beetje denigrerend. Nou, niet denigrerend, maar een beetje mensen weten zich niet toe te verhouden. En dat komt omdat dat heeft weer met die mystiek en dat ontransparante te maken. Mensen lokken naar het winkeltje. Je moet het bekijken, je moet het voelen, je moet het ervaren, je moet het ondergaan. Dat is een beetje alsof je een voetbalwedstrijd in het stadion ziet of voor de televisie. Dat is toch een beetje. Tuurlijk, je kan nooit. Dus de real thing is in het stadion zitten. Of naar het concert gaan of zet je thuis die plaat op. Ja, dat snappen wij ook wel dat er verschil is. Maar ik heb niet de tijd om overal naartoe te gaan. Ik heb niet de tijd om naar Parijs te vliegen. Ik heb niet de tijd om iedere expositie buiten Amsterdam. Hoeveel mensen gaan vanuit Amsterdam even naar Groningen een expositie bekijken? Ik denk dat niet heel veel mensen dat doen. Tenzij ze echt daar de tijd voor hebben, maar gemiddeld niet. Online kan je vinden wat je wil, 24 uur per dag. Je kan alles rustig bekijken. En als het echt heel mooi is en je denkt, dit moet ik in het echt zien, dan stap je in je auto en dan ga je er naartoe. Maar Nederlandse galeries zijn veel te weinig, zit geen DNA, geen online DNA. En ik vind wat dat betreft heel knap dat Art Rotterdam dat nu ook letterlijk toegepast heeft dit jaar. Ze hebben een online platform, het heet Gallery Viewer. Daar kan je eigenlijk alles zien wat op de beurs te zien is, kan je ook online zien. Dat betekent niet dat je denkt, ik ga niet naar die beurs toe. Maar je kan je dus voorbereiden, je kan je inlezen, je kan al dingen bekijken, je kan een selectie maken. Je weet ook een beetje wat de richtprijzen zijn. Ik vind dat heel eigenlijk ver. Een stuk overzichtelijker, nou, als jij het zo. Maar toen wij allemaal begonnen in die kunst, had je nog geen eens internet. Nee. Dus toen was die gidsfunctie was er niet online, want je moest boeken kopen of catalogie. Ik kocht, was een van de tips die Willem Baars mij gaf, een galeriehuis, die zei, koop veilingcatalogie, want die gaven heel veel context en uitleg over werken. Waren heel leerzaam. Nu hoef ik dat allemaal niet meer te hebben, want ik vind alles online. Dus ik ben heel erg voor online en ik vind ook dat je, ik heb 80% van mijn verzameling online gekocht. Ik vind het ook geen enkel probleem, want als ik weet hoe iemand werkt, hoef ik echt niet. Als ik weet hoe een fotograaf fotografeert, hoef ik echt niet weer naar die galerie om dat nog eens een keer te bekijken. Dan weet ik het echt wel. Maar dat is omdat je inmiddels ook wel door de wol bent geverfd. Hè? Want ja, maar dat zou iedereen niet kan echt door de wol geverfd. Je moet eerst heel veel kijken. Je moet naar alle beurzen. Je moet zoveel mogelijk naar galeries. Maar als jij iets moois ziet en het is te koop in Groningen en je hebt geen tijd om er naartoe te gaan, dan zou ik zeggen, geen enkel probleem en gewoon kopen. En dat vind ik het goede van Gallery Viewer. Dat je en offline en online hebt. Want er zijn heel veel mensen, wij zijn misschien toch nog een beetje wat oude stempel, maar heel veel mensen, jonge mensen, gaan niet naar galeries. Zoals mensen ook niet naar boekhandels gaan. Die zitten thuis en die bestellen bij bol.com. En daar kunnen we allemaal wel boos over zijn. Maar dat is nou eenmaal zo. Ja. Het heeft ook een soort gemak. En die zijn ook veel meer, hebben dat DNA van online leven en kopen. En zijn jullie ook al zover, Marjolein en Hester? Ik denk in de oriëntatie wel. Ik zoek me ook. ik zit de hele dag te kijken. Ja, ja? Ja? Ja, zeker. Dat doe ik zeker. Ik zal nooit iets kopen online. Nee. Dan ben ik denk ik toch te veel maken ook. Dat ik het wil. Voelen. Ja, wil zien voelen. Ja. En Hester? Ik denk dat ik een beetje tussen jullie in zit. Want ik ben eigenlijk was ik ook vrij laat instap met het Instagram. Hè? Maar door mijn dochter, die zei, ja, je moet het even doen. Ik ben nu helemaal verslaafd. Het is echt verschrikkelijk. Het is echt dag en nacht zitten te kijken plaatjes wat er nu weer te koop is. Echt, ik moet er vanaf. Maar het is wel zo dat ik het heel interessant vind. Er gaat een wereld voor je open. Want je ziet ineens, ik heb natuurlijk meteen ongeveer alle goede galeries in de wereld die ik goed vind althans, of die ik ken, de musea, de kunstinstellingen bij jullie. Die heb ik allemaal meteen binnen handen. Je hebt een prachtig overzicht. Het zit allemaal in dat kleine ja. Ook alles wat nog niet zichtbaar is. En dus de kunstenaarspaces, mensen die nog geen galerie hebben. Ja. Dus je zit helemaal aan het begin. En dat moet jou toch aanspreken. Ja, nee, zeker. Nee, dat vind ik fantastisch. Mij vind je er ook op. Hoor. Ja. Er is ook wel een probleem ermee. Kijk, bij het bedrijf waar ik werk, hè, daar zeggen ze allemaal van, ja, maar moet je eigenlijk wel op reis? Nou ja, wel een beetje duur. Je kan toch ook op internet kopen? Ja. Hè, bij wijze van spreken. En dan zeg ik, ja, dat is mijn hele oriëntatie. Daar ben ik heel blij mee. Dat spaart ontzettend veel uit. Maar als ik echt wat wil zien en het is duur en ik kan het formaat niet goed beoordelen. Ik kan het niet voelen. Je kan geen diepte zien, hè, op een scherm. Dus fotografie leent zich daar heel goed voor. Ja. Video ook wel. Maar ga maar eens echt een goed sculptuur of een schilderij, hè? Dat moet je echt. Dat is zo moeilijk. Tegelijkertijd is die fotografie en het internet ook weer een fantastisch verkoopmechanisme om ons ook eigenlijk net een plaatje te laten zien wat iets mooier is dan het echt. Dus je moet wel kritisch blijven. En tegelijkertijd is het een geweldige oriëntatie. Is kunst waard? Daar hebben we het eigenlijk nog helemaal niet over gehad. Want jullie zijn wat dat betreft echt door de wol geverfd. Verzamelen al jaren. Maar iemand die begint, je hebt geen idee toch? Wat je zou kunnen betalen. Nou, in het begin heeft het emotionele waarde, noem ik dat altijd maar. Want ja, waar moet je je op baseren? Je kan zeggen, er zijn formaten, er zijn materialen, en er zijn misschien wat kosten aan. En op een gegeven moment is er een prijs, een schilderij, en dat kost €500. En dat verkoopt, dan denkt de galerie of de kunstenaar, nou oké, misschien kan ik er ook 600 voor vragen. En zo klimt dat op. Maar uiteindelijk gebeuren er soms hypes of iets is in de mode of iets is uit de mode, want dat gebeurt ook. Het probleem is als iemand te duur is of zichzelf als een galerie te duur begint en ik heb daar iets gekocht en ik zie daarna een maand later of een jaar later dat het nog maar de helft kost, dan denk ik van dat kan dus niet. Dus je kan niet naar beneden. Je kan wel omhoog. En de meeste galeries doen dat toch gradueel. Als iemand een belangrijke prijs wint of er is een show of iemand wordt institutioneel verzameld of een belangrijke verzamelaar of een belangrijke bedrijfscollectie. Ik zal geen namen noemen. Of een belangrijk museum. Dan krijgt het een stempel. Dan genereert het waarde. Bovendien, de ene kunstenaar. Er zitten kunstenaars bij hele grote galeries die op zich helemaal niet zo heel duur zijn. Omdat ze misschien minder toegankelijk werk maken. Of misschien werkt dat wat minder aansluit bij de tijdgeest. Dus dat bepalen van die prijs, dat is toch iets wat de galerie doet in overleg met de kunstenaar. En veel kunstenaars vinden het zelf heel moeilijk aan het begin om die prijs te bepalen. Het is dus een emotionele waarde in de eerste plaats. Ben jij ook zo begonnen met uitgeven van geld, Marjolein? Ja, zeker. En ik moet zeggen, ik kom nu ook nog heel vaak, omdat we ook van hele jonge kunstenaars kopen, heel vaak situaties tegen dat wij de vraag stellen, en wat kost het? En dat het heel erg stil blijft. Stotterend. Omdat daar nog niet over nagedacht is. En dus dan begint ook een soort opvoed momentje. Ja. Hoe kan dat nou? Hè? Dat is ook wel. Hoe komt dat eigenlijk? Worden die mensen niet opgeleid? Gaat het daar niet zo over? Karakterologisch. De een is daar gewoon echt niet mee bezig. En de ander al veel te vroeg. Hè? Die is alleen maar met dat geld bezig. En er zijn ook inderdaad kunstenaars die vergeten dat hele traject. En dan is het heel fijn om daar een goede galerie bij te hebben. Voor zo'n kunstenaar kan dat heel fijn zijn natuurlijk. Mm-hmm. Zeker als die galerie goed verkoopt. Want dat is denk ik wel. Ik zie ook heel veel kunstenaars die hebben wel een galerie en die vragen 50% die galerie. En die verkopen bijna niks. En dan heb ik echt met de kunstenaar te doen. Want dan denk ik, ja, dan geef je 50% van het ene schilderij wat je af en toe verkoopt. Dat vind ik. Maar jij koopt vooral aan het begin. Ik koop ook aan het begin. Probeer zoveel mogelijk, ja. En dan heb je dit nog niet. En dan zijn inderdaad de kunstenaars vragen vaak ook aan ons. Wat vind jij? Ja, het is overleg. En we adviseren ze ook graag. Ja. Niet in ons voordeel per se. Kan ook in ons nadeel zijn. Heb ik ook. Want als iemand heel goed gaat verkopen, dan wordt hij bij wijze van spreken te duur voor je eigen verzameling. Maar ze zitten daar vaak mee van, hoe stel ik dat samen? Ja, ja, en daar zoek je ook samen naar. Dat vind ik ook een reëel proces om dat te doen. En de reden dat jullie aan het begin verzamelen, kopen. En Hester, als ze groter zijn, heeft dat domweg te maken met het feit dat jij directeur bent van een multinational? Nee, ik koop heel jong, hè? Ja, ik koop eigenlijk. In het begin was het nog. Dat was ook 23 jaar geleden. Had Axel zo'n programma, Axenbel voor Young Talent. Dus toen zei ze ook. Kan je ook een leeftijdsgrens vaststellen? Ik zei, nou, jonge kunst. Louise Bourgeois, die toen 90 was, maakt hele jonge kunst. Dus we houden het op jonge kunst, geen leeftijdsblokkades. Dus dat doen wij ook wel, jong. En eigenlijk, wij volgen ook in de diepte. Dus wij kopen elk jaar wel weer wat van een bepaalde kunstenaar. Maar als een kunstenaar te duur wordt, of zich niet goed ontwikkelt, of niet verandert of vernieuwt, dan stoppen wij daar natuurlijk mee. En het is heel vaak zo dat ze veel te duur worden. Ik noem een Michael Redeker, een Bernard Friese. Dan houdt het op. Dan houdt het gewoon op. Ja. Dus, en dan hebben we nog heel. Maar we hebben ook wel zo'n spreiding. Dat je denkt, nou, die heb ik dus toen gekost voor 5000 gulden. Die zijn nu 50.000 gulden. Of euro. Dus de gemiddelde waarde ligt ergens daartussenin. Maar ik koop natuurlijk niet. En wij verkopen, dat is belangrijk om te zeggen, ook nooit. Het blijft allemaal binnen de collectie. Blijft allemaal, ja. Want als je dat is een heel cruciaal wat punt. Wat je niet zou verwachten van een commercieel. Nee, maar daarom zijn we een aparte stichting. Ja. En dat heeft me ook enorm vaak gered. Ik had op een gegeven moment een CFO. En dat was natuurlijk ook weer een crisis. Dat is altijd wel wat, hè? Dus die zei, ik heb net gehoord dat jij bijvoorbeeld dat schilderij, dat is ergens in de wandelgang gehoord, is wel 1 miljoen waard. Ik zei, nou, verkoop het je weer een paar jaar budgetten. Ja. Dus het is te gevaarlijk. Dus wij beschermen het volledig om te zeggen, we verkopen niet. Bovendien, als je gaat verkopen, ben je ook weer een soort concurrent voor de galerie. En want de galerie wil eigenlijk die. Zo, dat beroemde verhaal is natuurlijk van Zandvliet, die net begon zijn carrière. Iedereen stond in de rij. Alle Nederlandse verzamelaars vlogen naar Keulen. Verkleed als technische mensen stonden ze dan al voor de perspreview. En legden ze briefjes in die galerie neer. Dat en dat werk is van mij. Het was echt verschrikkelijk. En er waren hele wachtlijsten voor enzovoort. Dus bij wijze van spreken, die galerie toen, de galerie Onrust, die zou ons nooit een werk hebben gegund als we dan hadden gezegd, nou, die kunst is zoveel belovend, hè. Want het is eigenlijk toch, klinkt heel onaardig, maar het is een beetje zoals aandelen. Als we met z'n allen investeren in dezelfde kunstenaar, dan wordt hij misschien wat meer waard. En dan zeggen wij over een aantal jaren, dan is hij een beetje gerijpt, dan gaan we dat fijn verkopen. Maar stel je voor dat die kunstenaar dan op de veiling zit en niet zijn prijs haalt, dan stort dat hele oeuvre in. Dus dat mag je niet doen. Dus wij zijn daar heel streng in. En we waren gisteren ook op die prospects en concepts. Ja. En wilden daar eigenlijk ook graag wat kopen. Ja. Maar die kunstenaars wisten ook absoluut niet hoe ze een prijs moesten vaststellen. Dat is toch belachelijk? Je staat op een kunstbeurs. Ja, het is belachelijk. Dus die zeiden van... Het heeft ook iets heel charmants, nou, toch? Nee, ik vind het niet charmant. Ik vind als je op een kunstbeurs staat, dan kan je moet toch je wel weten even naar... Wat je, God, misschien wat zou je iemand kunnen vragen, kunnen mag ik het kopen? Ik word ook altijd een beetje boos. Ja, ik vind ja want het, op ik die vind academisch kunnen. Wordt daar dus niet over gesproken. Nee. Dat is wel... Ja, wel, er wordt wel over gesproken. Nee. Maar het is, we willen het gewoon nog niet horen. Zal geen verplicht ze zijn er gewoon nog niet mee. Het is wel kunst, hè? Ja, ze willen dat vast houden. Ze willen het misschien zo gaan verkopen, ja. Sommigen. Ja, dan moet je het ook niet tonen. Ze zijn dan moet je gewoon een non-profit. Jongens, ik zou echt nog veel langer met jullie willen praten, maar het uur is om. Helaas. Wat komt er op die tegels te staan? Daar hebben we dan nog 2 minuten voor. Marjolein, de Groen. Ik ga erop schrijven het schone van het nutteloze. Oh, mooi. Het schone van het nutteloze. Prachtig. Ja. Van jouzelf? Nou, ook een beetje van Peter, die daar zit. Peter Jordaan, ja. Jouw man. Ja. Het schone van het nutteloze. Oscar van Gelderen. Ik ga een uitspraak van Andy Warhol opschrijven. Het mooiste schilderij is een verkocht schilderij. Het mooiste schilderij is een verkocht schilderij. Nou, dat is wel mooi, ja. Dus is dat zo? Wat heeft een schilderij anders voor zin, zei Warhol. Ik vind het een ontzettende commerciële opmerking, toch? Nou, hij zei ooit een keer... Het ging namelijk het over hoe idioot het was om geld uit te geven aan kunst. Toen zei hij, wat zou ik nou mooier zijn als ik nou iets voor $100,000 zou verkopen? Dan zou ik ook die $100,000 tegen de muur kunnen spijkeren. Dat bedoelde hij er eigenlijk mee. Andy Warhol en dan Hester, Albert Einstein. Nou, ik zou eigenlijk willen zeggen, het is een beetje lang voor zo'n klein tegeltje. Mijn vader was tegelverzamelaar, die zei altijd, je moet er 1 dingetje op schrijven, niet zoveel. Dus ik zou schrijven, art doesn't just imitate life, it infuses it with a radical kind of hope. Wow, die is mooi. Ja. Heel mooi. Ik vond hem ook mooi. Dank jullie wel. En je vader was dus tegelverzamelaar. Daar kunnen we dan ook nog een heel gesprek over voeren. Dank jullie wel, alle drie. Hester Alberdingtijn, Marjolein de Groen en Oscar van Gelderen. En de Artweek Rotterdam is zeer de moeite waard. Ga vooral zo dadelijk langs de lijn en omstreek op deze zender. Mooie avond verder. Dank u wel, mevrouw Heren. Dit was aflevering 4237. Morgen om 7:30. Mandjaren, het lekkerste programma van Radio 1. Wij zijn er maandag weer. Ik wens u alvast een prettig weekend. En tot dan. NTR. Speciaal voor iedereen. Wil jij gemiddeld €300 besparen op je energierekening? Met de collectieve inkoop energie van Vereniging Eigen Huis krijg je samen de beste deal. Ja, mooi. Dus doe ook mee en zeg straks ja op jouw persoonlijke aanbod. Ja. Of nee natuurlijk, want zo vrijblijvend is het. Schrijf je in op eigenhuis.nl. Vereniging Eigen Huis, sta sterker. Rijksmuseum Twente graaft naar de wortels van de Europese cultuur. Van Michelangelo tot Breitner en van Sluiters tot Warhol. De naakte waarheid, nu in Rijksmuseum Twente. Iedereen kan meedoen met de collectieve inkoop energie. Je hebt nog 7 dagen om je in te schrijven op eigenhuis.nl. Vereniging Eigen Huis. Sta sterker. Heeft uw organisatie een eigen regiemodel voor verzuim? Dan vormt de AVG een uitdaging. Hoe houdt u de leidinggevende betrokken? Volg onze training voor HR-professionals. Nu voor slechts €195. Ga naar csopleidingen.nl. Denk aan een mini. Denk groot. Nee, nog groter. Zie je hem rijden? Mini. Maak van je grootste dromen nog grotere ervaringen met de Mini Countryman. De SUV van Mini. Nu tijdelijk vanaf €415 per maand met Mini Private Lease. Denk groot. Kijk op mini.nl. csopleidingen.nl. Begrijpen, beleven en doen. Denk groot. Kijk op mini.nl. Specsavers Audiciëns is blij en trots. Want we zijn voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot beste audiciën van Nederland. Uit de vele stemmen bij de beste winkelketenverkiezing scoorden wij het hoogst op deskundigheid, service, betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid. Wij nodigen u graag uit om dit zelf te ervaren middels een gratis en vrijblijvende hoormeting. Dus maak snel een afspraak bij de beste audiciën van Nederland. Specsavers Audiciëns. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Nederland en Australië hebben diplomatieke contacten met Rusland over de mede-aansprakelijkheid voor het neerhalen van vlucht MH17. En daarbij gaat het om het transport van de Russische raket die het toestel heeft getroffen. Die contacten verlopen in positieve sfeer, zegt minister Blok van Buitenlandse Zaken. De VN zegt dat Saoedi-Arabië het onderzoek naar de moord op de Saoedische journalist Khashoggi ernstig heeft tegengewerkt. De VN-rapporteur zegt dat na een bezoek aan Turkije, waar de journalist vorig jaar oktober werd vermoord. Er moeten opnieuw rechtbanken dicht om verder te kunnen bezuinigen op de rechtspraak. Dat staat in een advies aan de Raad voor de Rechtspraak. De Raad komt op jaarbasis 50 miljoen euro tekort. En de Britse premier May blijft ervan overtuigd dat haar land op 29 maart de Europese Unie kan verlaten. May was vandaag opnieuw in Brussel om te onderhandelen over de Brexit. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Gert van het Hof en Henk van Steeg. Goedenavond en hartelijk welkom. Tot 11 uur zijn we bij u met sport en achtergronden bij het nieuws. Ja, vandaag was er vanzelfsprekend de eerste dag van de wereldkampioenschappen schaatsen op afstanden in Insel. Er waren Nederlandse medailles, maar er waren ook verrassingen. Ja, en Tinder, dat stond toch al een beetje bekend als de app voor mensen die snel sekscontact zochten. En was daarmee toch ook wel een beetje taboe. Maar het schijnt steeds meer geaccepteerd te zijn als dating-app. En er is nu zelfs wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. U hoort er zo meteen meer over in deze uitzending. En Leon de Kogel komt langs. Dat is een gedroomde naam voor een voetballer, Leon de Kogel. 8 maanden geleden overleefde hij ternauwernood een auto-ongeluk. Voetballen zit er niet meer in, maar er is genoeg moois om straks op terug te blikken. Ja, en zoals elke donderdag is er live muziek vandaag met de 5-koppige formatie. Welkom aan de mannen Milo. Als u wilt zien hoe dat eruit gaat zien straks, dat kan via onze webcam te zien op NPO Radio 1. En dan gaan we naar het nieuws over Rusland. Want Nederland en Australië die knopen gesprekken aan met Rusland over aansprakelijkheid bij het neerhalen van de vlucht MH17 in de zomer van 2014. U hoort het net in het nieuwsoverzicht. En daarbij gaat het om het transport van de Russische raket die het toestel heeft getroffen. NOS-verslaggever Wilco Boon sprak minister van Buitenlandse Zaken Blok. Dit is een eerste stap om echt formeel met elkaar om de tafel te gaan zitten over die aansprakelijkheidsstelling. Wij hebben duidelijk gemaakt wat wij vinden van de verantwoordelijkheid van de Russische Federatie. Daar willen we ook formeel met ze over in gesprek. Het is belangrijk dat we dat nu op diplomatiek niveau doen. Moet ertoe leiden dat we ook echt formele onderhandelingen kunnen starten. Is nog niet zover, maar ik ben wel positief gestemd dat dat ook kan lukken. Ja. Meneer Blok, klopt het dat die gesprekken mogelijk volgende maand al in Wenen worden gevoerd op ambtelijk niveau? Ik ga echt niet speculeren op wanneer of waar dat plaats kan gaan vinden. Want eerst moet op diplomatiek niveau overeenstemming bereikt worden. En pas dan kan er sprake zijn van vervolgstap. Ja. Heeft het iets met de economische sancties tegen Rusland te maken? Dat er nu kennelijk toch sprake is van enige bereidwilligheid om in gesprek te gaan? Ja, ik ga niet speculeren over de motieven van de Russische Federatie om een vervolgstap te zeggen. Ik constateer wel dat diplomatieke overleggen perspectief lijken te bieden. En dat ik dus hoop dat een vervolgstap dat echt een formele overleg zal zijn. Heeft dit ook nog consequenties voor de strafrechtelijke vervolging van mogelijke daders? In Nederland is strafrechtelijk onderzoek helemaal onafhankelijk van de regering. Dat is een van de kernwaarden van de rechtsstaat. Dus het is helemaal aan het Openbaar Ministerie om hun onderzoek te voltooien en te beslissen op welk moment zij het aan de orde vinden om de zaken voor de rechter te brengen. Ja, dus deze diplomatieke ontwikkeling staat los van de strafrechtelijke vervolging? Het is een ander traject. Het is de staatsaansprakelijkheid waarbij Nederland en Australië de Russische Federatie aansprakelijk hebben gesteld. Dat is echt iets anders dan het strafrechtelijke traject. Heeft u hier contact over gehad met nabestaanden? De nabestaanden worden natuurlijk geïnformeerd op het moment dat er formele stappen gezet worden. Dus dat is in dit geval niet gebeurd? En zo nu en dan komen er geruchten in de media en dan benadert u mij meteen. En dan proberen we natuurlijk zo snel mogelijk ook de nabestaanden te informeren. Dit was NOS-verslaggever Wilco Boom in gesprek met minister Blok. In Insel is vandaag het WK afstanden begonnen. 4 schaatsafstanden werden er op de eerste dag afgewerkt. Nederland pakte 2 gouden medailles, maar dat gebeurde niet op de individuele afstanden. De Noor Pedersen won de 5 kilometer en Martina Sablikova, zij was de beste op de 3 kilometer. Een Noorse gouden medaille dus op de 5. Sverre Loende Pedersen, hij verslaat Sven Kramer en Patrick Loest. En die laatste beet zich stuk op de 6 minuten, 7 seconden en 16 honderdste. Steven Dalebout sprak direct met hem na afloop. Ja, je hebt hartstikke hard gestreden, maar jij had je deze dag anders voorgesteld. Ja, ik reed natuurlijk gewoon voor de gouden plak. En dat deed zij natuurlijk ook. En het is jammer voor ons beiden dat we dat niet hebben gehaald. Hey, ik zag jou inrijden tijdens die rit van Pedersen. Wat kreeg jij daarvan mee en wat deed het met je? Ik zag de eerste rondjes en die waren natuurlijk niet heel bijzonder. Maar gewoon de manier waarop hij hem eindigde was gewoon spectaculair. Moest jij toen wel even slikken? Ja, tuurlijk. Ik wist dat ik dan alleen maar kon aanvallen. Want als je er dan te rustig ingaat, dan ben je die tijd sowieso al kwijt. Ben je dan op dat moment van plan geswitcht? Van raceplan geswitcht? Nou, niet echt, want ik wilde gewoon op de snelste tijd rijden. En dat heb ik nu ook gedaan. Maar ja, die tijd die was zodanig snel dat mij dat niet lukte. Dan moet je het in de race, je gaat hard van start, hè. Maar ja, heb je dan al, weet je dan eigenlijk al, er komt een moment dat ik daar de klap terug van krijg? Nou ja, soms rij je hem gewoon door als je echt goed bent. Ik voel me ook wel echt goed, maar ja, alleen 28ers rij je niet zomaar. En dat lukte mij vandaag niet. Hoe zijn de omstandigheden hier? Want de meeste mensen die hebben echt langzamer, duidelijk langzamere slotrondes. Maar ja, Pedersen dan niet. Maar hoe zijn de omstandigheden hier? Klopt. Ik had over het algemeen snellere tijden verwacht. Alleen Sverre die zet echt een wereldtijd neer. En daar kunnen wij dan niet aankomen. Moet je dan ook gewoon zeggen, hij was de beste en dat is het dan? Nou ja, hij was 100% zeker de beste. Alleen, ik wilde die tijd gewoon aanvallen. En ik vind het heel jammer dat niet is gelukt. Maar hij is vandaag gewoon de eerlijke winnaar. En hoe goed ben jij zelf nu? Ja, je wordt niet zomaar tweede natuurlijk op een WK. Dus ik ben zelf ook wel een goede doen. Maar als je het seizoen tot nu toe hebt bekeken, wilde ik hier gewoon voor de winst rijden. Dat is ook niet zo gek. Dat zei Patrick Roest tegen collega Steven Dalebout. Sebastian Timmerman, een andere collega. Goedenavond, Sebas. Ja, goedenavond, Gert. Hallo. Jij was vanmiddag al te horen met je commentaar bij deze wereldkampioenschappen afstanden. Had je deze vooraf durven voorspellen, Pedersen, in plaats van een van de 2 Nederlanders? Nee. Ik had echt gedacht Kramer Roest voor het goud. En nou ja, de verliezer moet dan genoegen nemen met het zilver. Pedersen hoogstens op het brons, tuurlijk. Hij reed vorige week sterk in Hamar, in zijn thuisstad. Maar ja, daar was niet iedereen bij aanwezig toen Pedersen won. En dat was een hele mooie vlakke race, maar niet zo snel als vandaag. Dus wat Pedersen vandaag liet zien, dat verraste mij enorm. Een enkeling was er in Insel, behalve natuurlijk de Noorse fans, die van tevoren zei van, ik zie het Pedersen wel flikken. En dat komt eigenlijk, kijk, doordat hij rijdt al jaren mee, maar een echte winnaar is hij nooit geweest. Er was altijd wel wat met hem aan de hand. Of hij zakte in de slotrondes er gigantisch doorheen, conditioneel gezien, of letterlijk, zoals vorig jaar op de 10 kilometer bij het WK in Amsterdam. Dramatisch was dat. Ja, er kleefde altijd dat ongeluk aan hem. En soms had ik ook wel eens de indruk dat hij veel beter kon dan dat hij liet zien. Bij het afgelopen EK ook nog dacht ik echt van, hij gaat die 10 kilometer aanvallen, alles om Kramer en Roest onder druk te zetten. En dat deed hij dan niet. Dat ik dacht van, volgens mij kun je veel beter. Dat straalde hij soms een beetje uit. Maar vandaag ging hij daar vol voor en slaagde hij erin een prachtige vlakke rit te rijden. Menigeen te verrassen. Hij rijdt een persoonlijk record. Dus zijn oude PR van Salt Lake rijdt hij uit de boeken. En dat in Insel, in die zware omstandigheden. Ja, heel goed gedaan. En een baanrecord. En daar eindelijk weer het succes mee voor de Noren, die 8 jaar op een wereldtitel moesten wachten. Baku, laatste in 2011, ook hier in Insel. Zijn trainer is natuurlijk geen onbekende, voor ons ook. Nee. Dat is ook iemand die heel lang in de Nederlandse keuken heeft gekeken. Kan dat een rol hebben gespeeld? Ja, misschien wel. Ja, dat is natuurlijk saillant aan deze overwinning. Want de bondscoach in Noorwegen tegenwoordig is Bjarne Rutje. En waar heeft hij de laatste jaren, nou, ik wil niet zeggen het vak geleerd, maar waar draaide hij mee als assistent? Inderdaad, bij de ploeg van Jack Ory. Ja, dus alle trainingsschema's zijn mee naar Noorwegen gegaan. Zo simpel is het toch? Dat, de kennis in ieder geval, de know-how, dat is ook de reden waarom de Nooren hem heel graag wilden hebben. Los van het feit dat hij zeg maar half Noors is. Vandaar die mooie achternaam. Maar hij weet precies hoe Ory jarenlang, of in ieder geval de afgelopen jaren, Kramer en dus ook Roest naar die goede tijden heeft toegestuwd. Dus ze wilden hem heel graag hebben. En dat is natuurlijk wel bijzonder dat Rutje dus nu Jack Ory, de man met wie hij de laatste jaren werkte, dat hij hem dus nu aftroeft. Want Ory moet genoegen nemen met zilver en brons. Ja, dan wil ik toch de twee Nederlanders met je bespreken. Te beginnen met Patrick Roest. Hij ging erin. Ging hij er doldriest in? Of was het alles of niks direct al? Ja. Hij deed het op de manier zoals hij het moest doen. Met 28ers in het begin. En dat was alleen de vraag, gaat hij dat volhouden? En ik dacht eigenlijk dat hij dat ging redden. Tot de 3 kilometer was het, geloof ik. Zeg ik even uit mijn hoofd. Toen ging hij opeens naar 29-3, hè? Ja. En dat is toch weer dat magische moment waar Erben Wennemars ook jarenlang tegen mij heeft gezet. Sebas, die 5 kilometer begint echt pas na de 3. Dat is een soort. En dat zei Erben Wennemars, die nog nooit verder dan 1500 meter heeft geschaat. Hij heeft WK allround gereden. Laat hij het niet horen, laat hij het niet horen. Precies, precies. Maar die heeft dat jarenlang gezegd altijd tegen mij. Hij zegt dat is iets mentaals. Als je dan die rondetijden door kunt trekken, dat rondje tussen die 3. Kilometer in die 3400 meter, dan red je het wel. Maar je zag dus ook bij Roest dat hij dat dan net niet in de benen had. En vergeet niet, Roest moest een persoonlijk record rijden, hè, om Pedersen van de eerste plaats te verdringen. Ja, en als je dat weet, net voordat je gaat beginnen, dat is wel enorm lastig natuurlijk. Ja, Sven Kramer werd derde. Laten we eerst even luisteren wat hij zelf zei over zijn rit. Ja, ik kwam er gewoon niet goed in. Zat te hoog en de wisselvallige rondetijden en niet strak genoeg. Laat je nog wel even die uitschieten naar 28-9. Wat zat daarachter? Nou, dat was ook wel een beetje bewust. Ik wilde hem eigenlijk doordrukken naar die 28ers de laatste 5 ronden. Maar dat lukt ook wel. Alleen 1 ronde. Ja, dat moest je daarna bekopen. Hoe waren de omstandigheden hier vandaag? Nou ja, weet je, als er 6, 7 laag gereden wordt, dan kun je niet zeggen dat de omstandigheden slecht zijn. Vond je het lastig om de tijd te moeten zetten? Want wat dat betreft was het natuurlijk wel een andere 5 kilometer dan we de afgelopen WK's hebben gezien. Jawel, maar ook dan moet het gewoon beter dan dit. En dit is gewoon niet goed genoeg. Roest, is het nou een vergelijkbare race die hij reed als die van jou? Nou ja, weet je, hij gaat er gewoon. Kijk, het is natuurlijk voor Patrick wordt 6-7 gereden. Ja, dan weet je, ik moet alles 28 naar huis rijden. En hij heeft geknokt voor wat hij waard is en niet gehaald. Wat is nou de conclusie vandaag dan? Dat jullie teleurstellen of is het gewoon dat Pedersen een dijk van de 5 kilometer heeft gereden? Voor ons is het een teleurstelling, want we rijden om te winnen. En hij rijdt een dijk van de 5 kilometer. Ja, Sven Kramer die niet echt in zijn rit kwam en uiteindelijk zijn hoofd dus ook moet buigen voor die Noor Sverre Lunde Pedersen. Sebas, heb je er nog iets op aan te vullen op het verhaal van Kramer? Nee, eigenlijk niet. Nee, er zat alles in. En ik vind trouwens dat hij en Roest die nederlaag toch wel groots verwerken, zeg maar, hoor. Zo ja, daar wil ik ook direct een vraag over stellen. Ja. Want kijk, het is natuurlijk kijkend naar het seizoen over een klein maandje. WK Allround schaatsen. WK Allround. Ja. Is het heel gek gedacht als ik zeg, die mannen hebben daar echt met een hele grote dikke pen een cirkel omheen gezet en zien dit eigenlijk als een tussendoortje, dat ze wel graag willen winnen? Nee, dat denk ik niet. Want in het schaatsen is dit echt wel het belangrijkste toernooi van het seizoen geworden. En zeker Roest had hij echt wel willen winnen. Ik dacht eigenlijk dat je er naartoe ging praten dat ze ook daar met Pedersen rekening moeten gaan houden. Nou, sowieso. Dat denk sowieso. Ik wel. Ja, maar zeker, ik kan me voorstellen dat Sven Kramer liever wereldkampioen allround wordt dan hier vandaag de 5 kilometer wint. Ja, dat heeft hij wel bij Bert Naalderink ook gezegd gisteren. Maar toch, als je voor de 9e keer wereldtitel kunt pakken op de 5 kilometer, je bent niet gewend om te verliezen. Dit is sinds 2007, hè? 12 jaar lang heeft hij deze afstand gewonnen als er een WK werd verreden of een Olympische Spelen. Ja, dan wil je toch ook in 2019 wil je dan weer winnen. Dus dit is echt wel. Dit voelen ze wel, hoor. Dit is wel een nederlaag. Ik weet zeker dat Kramer hier echt wel voor de volle winst is gegaan. Maar ja, het zat er niet in. En misschien is dat toch dan dat wispelturige. wat hij heeft gehad in dit seizoen door die rugblessure, waardoor hij die moeilijke eerste maanden heeft gehad. En dat nu een beetje uitwerkt. Ja, Sebastian, dan gaan we naar de vrouwen. De 3 kilometer werd dus gewonnen door Sablikova. Ja, dat mag je eigenlijk wel zien als staat van dienst. Dit was een logisch gevolg daarvan. Toch? Nou, ik vind het eigenlijk wel een soort comeback. Want want Sablikova, nou, afgeschreven wil ik niet zeggen, maar die was het wel een beetje kwijtgeraakt in de laatste 2 jaar. Vorige week wint ze in Hamar voor het eerst sinds bijna 2 jaar weer een wereldbeker. Dus daar zag je al wel dat ze terugkwam. Maar vorig seizoen op de Spelen, geklopt op de 3 kilometer... zelfs geen medaille daar, want dat was een Nederlands podium, weet je nog. 5 kilometer, ook geen goud. Na een hele lange periode geklopt door Esme Visser. Dit seizoen, aan het begin van het seizoen, geen schim van de Sablikova die we kenden uit het verleden. Heel veel last gehad van haar lichaam, van haar knieën, van haar rug. Dus eerlijk gezegd verraste mij dit wel dat zij nog tot die 3:58.91 komt. Echt een toptijd in Insel, een baanrecord. Trouwens, net als de winnende tijd op de 5 kilometer. En daarmee Antoinette de Jong toch dit seizoen wel een beetje de vrouw van de 3 kilometer. Zeker ook nationaal, maar ook internationaal, dat ze die daarmee klopt. Nee, dat had ik niet verrast. Of dat had ik niet verwacht. Daar was ik verrast door. Ja, en dan naar de Nederlandse dames dus. Nederland op de plekken 2, 4 en 5. Ja, Voronina zat ertussen er eens in. Ja. Ja, en van Wüst weten we natuurlijk dat haar beste vriendin onlangs is overleden, Pauline van Deutekom. Ja. Ze wordt dan 5e, maar al met al was het toch wel een beetje teleurstellend optreden van de vrouwen, toch? Ja, kijk, als je inderdaad kijkt naar vorig seizoen, goud, zilver, brons op de Spelen, dan is 2, 4, 5 is inderdaad misschien wat teleurstellend. Maar als ik kijk naar de tijden, hè, Sablikova 3:58, De Jong 3:59, Voronina ook 3:59, Achterreek de 4e, 4 blank, Wüst 4:01. De nummer, even kijken, 12, Valérie Maltais uit Canada, reed 4:06.98. Ik kan me WK's herinneren, en dat is echt nog niet zo lang geleden, een paar jaar geleden, waar je met de tijd van in de 4:06 meedeed voor het brons. Nu word je de 12e mee. Ik vond het niveau op die 3000 meter ook erg hoog. En met 4:01 laat Irene Wüst zien dat ze, ondanks de moeilijke winter, dat ze echt wel goed in vorm is. En dat we haar toch zeker wel tot de titelkandidaten moeten schrijven, moeten neerzetten voor de 1500 meter bijvoorbeeld, die we zondag gaan rijden op de slotdag. Ja. Goed, dankjewel Sebas. Rest ons nog te melden, komen we later vanavond ook nog wel nader op terug, dat het WK amper 40 minuten oud was en toen had Nederland al 2 gouden medailles veroverd. Zowel de Nederlandse mannen als de vrouwen wonnen de teamsprint. Dankjewel Sebastian. Veel plezier nog dit weekend met de wereldkampioenschappen afstanden. Ja, het is donderdagavond, betekent live muziek in de studio van Langs de Lijn en Omstreken. De band heet Milo en ze spelen, en dan citeer ik maar even gewoon jullie eigen website, krachtig en dromerige liedjes. 5 man sterk uit Zwolle en omgeving. Goedenavond, heren. Goed dat jullie er zijn. Even de namen. Milo Groenehuizen. Dat is de leadzanger. Max Kerkhoff op toetsen. Wouter Hidding op de bas. Laurens Hof op gitaar. En Sjoerd De Vries op drums. Later vanavond gaan jullie uitgebreid spreken. Maar eerst gaan jullie je nieuwe single spelen. Hier zijn ze. Milo met Hard as Nails. Dead of night, everything for shaking off the sleep. You and I, with diamonds in the rough, so maybe we'll survive. The world is at our feet, we're walking through its streets. Everything for shaking off the something I should be. Hard as nails, for everything's different and everything's new. The cold sweat, up to this day I got nothing to regret. Everyone around me seems to know what's next. Everything for fun. Hardest nails for everything. we zijn maar samen, dus ja. Het applaus moet ook van ons samen komen. Maar namens velen, denk ik. Milo, ook achter het glas wordt geklapt. Ja, is bij deze geconstateerd. En hard as nails, we gaan jullie ook het komend uur nog een keertje horen. Ja, een opmerkelijke conclusie. Want linkse politici gebruiken ingewikkelder taal dan rechtse politici. Dat is de conclusie van een onderzoeksteam van de Universiteit van Amsterdam dat maar liefst 380.000 speeches plus analyseerde. Politicoloog Gijs Schumacher is een van die onderzoekers. Goedenavond, meneer Schumacher. Goedenavond. Ja, de vraag die als eerste bij mij opkomt, waarom wil je dit analyseren? Nou ja, dat is mijn beroep, hè. Ja. Ja, en wij zijn in het specifiek geïnteresseerd in eigenlijk de samenhang tussen de taal die politici gebruiken en hoe dat aankomt bij mensen. En daarbij is de persoonlijkheid van mensen en politici speelt een belangrijke rol. Okay. En dat is precies de reden dat we hier naar gekeken. Ja, en hoe kom je dan aan 380.000 speeches? Ja, die hebben we eigenlijk op verschillende manieren verzameld. En er zijn de speeches van premiers waar we naar hebben gekeken. Ja. Er zijn speeches uit verschillende parlementen, uit verschillende landen waar we naar hebben gekeken. En van partijcongressen uit Nederland en Denemarken. En hoe ga je dan te werk? Dan krijg je ze binnen als pdf, als Word-document of die copy-paste vanaf internet en dan? Ja, heel verschillend inderdaad, hoe we ze binnenkrijgen. Allerlei verschillende formaten. Of misschien ook wel handgeschreven. Ook handgeschreven. Ja, ik heb studentassistenten naar een archief gestuurd om eigenlijk letterlijk iets over te laten pennen. Dat waren gelukkig maar een paar speeches, maar meestal inderdaad in pdf. En als je dat dan eenmaal hebt, dan laat je dat in de computer. En dan hebben wij de zogeheten Flash Kincaid-cijfer gebruikt om de complexiteit van al die speeches te analyseren. En hoe hoger het getal daarvan? Leg het eens uit. Ja, de hoger het getal, dus de complexer de speech. Ja. En dat is dus, ja, dat is eigenlijk een functie van het aantal woorden in een zin en de lengte van die woorden. En het correspondeert met Amerikaanse klassen. Dus toen we in 2016 aan het onderzoek begonnen, was er een Amerikaanse krant die zei: Donald Trump speaks like a fourth grader. Dus dat is dan schaal 4 op die Flash Kincaid schaal. En dat staat gelijk aan kinderen van 9 tot 10. Okay. En Nederlandse politici scoren gelukkig een stuk hoger. Ja, ja, dus even nog even die score die wordt dus bepaald. Een lange zin met lange woorden, dat geeft een hoge score. Korte zin met korte woorden geeft een lage score. Precies. Ja. En over welke tijdsperiode hebben we het dan? Want handgeschreven dus deels? Ja, dat verschilt per dataset. Dus die congresdata waar ik het over had, die is de langste. Dat begint in 46. Dat is de eerste speech die we daarin hebben, was eentje van Drees bij het oprichtingscongres van de PvdA. Ja, laten we dan gaan richting de uitkomst. Linkse politici constateren jullie gebruiken ingewikkelder taal dan rechtse politici. Had u dit resultaat verwacht? Ik zeg eerlijk gezegd, ik wel. Ja, dat hadden we zeker ook verwacht. Het is onze studie is ook is gebaseerd op een studie uit de jaren 80 in Amerika. Die liet zien dat republikeinen simpeler taalgebruik bezigen dan democraten. En dat was een aanleiding voor het onderzoek. Toen dachten we eigenlijk van, is dit nou ook het geval buiten Amerika en andere landen? En is dit ook het geval over tijd? Ja, het bewijst iets in elk geval inderdaad. Een voorgevoel. Laten we direct maar naar een politicus luisteren. En nou, het laat geen twijfel aan welke kant van het spectrum deze politicus zit. Dit is ons land. En als je je hier misdraagt en je hebt nog een ander paspoort, dan pakken we je Nederlandse paspoort af en dan zetten we je uit. Dat is verstand, gezond verstand, en dat hadden we al lang moeten doen. Hoe doet hij het in jullie onderzoek, Geert Wilders? Ja, hij scoort dus een van de laagste in het Nederlandse parlement. Welke score heeft hij? 8 gemiddeld. Mm-hmm. Dus dat is nog steeds 2 keer zo hoog als Donald Trump. Dat staat dus gelijk aan kinderen van 12 tot en met 13. En in dit specifieke voorbeeld is hier eigenlijk niet zo heel erg simpel. Hè. Er zit een als-dan-vergelijking in, dus dat is al een lange zin. Maar goed, gemiddeld scoort hij wel laag. Ja. Laten wij er nog eentje luisteren. Dit vraagt om grote aanpassingen van het pensioenakkoord. En ja, je kan de schuld geven aan de vakbeweging. Je kan de schuld geven aan linkse partijen. Doe dat, zou ik willen zeggen tegen de premier. Maar je kan ook accepteren dat er iets veranderd is in de samenleving. Ja, dit was Jesse Klaver, links politicus. Nog niet heel ingewikkeld, toch? Nee, maar je ziet hier bijvoorbeeld wel dat gebruik van maar. En dat is wat zinnen lang maakt. Dat je eigenlijk 2 zinnen hebt maar dan maar het één punt. dat draagt al snel bij aan complexiteit. En Jesse Klaver is dan ook een van de meer complexere partijleiders in de Tweede Kamer. En zijn gemiddelde score is 11. Dus ja. Tussen 8 en 11, dat is een beetje de bandbreedte waar we het over hebben. Ja, en dan is natuurlijk de hamvraag: hoe komt het eigenlijk dat linkse politici ingewikkelder praten dan die rechtse? Nou, dat komt eigenlijk omdat linkse kiezers ook een voorkeur hebben voor complexer taalgebruik. Dus het andere onderzoek blijkt dat, dat linkse mensen hebben een behoefte aan zinnen, aan taal die wat complexer is, die rekening houdt met verschillende mitsen en maren. En terwijl rechtse kiezers juist meer een voorkeur hebben voor duidelijke zinnen. Zinnen die geen ambiguïteit in zich hebben. Maar daarmee zegt u dus eigenlijk dat de linkse politici het waarschijnlijk wel kunnen, maar heel bewust taalgebruik gebruiken dat past bij hun kiezer. Kijk, of ze het bewust doen, dat weet ik niet. Dat kunnen wij niet aantonen. Maar uiteindelijk zijn linkse politici ook links. Dus misschien is het onbewust wat ze doen. Misschien is het bewust. Een klein beetje bewijs wat we voor de bewustkant hebben is dat bijvoorbeeld over tijd de complexiteit van politici enorm is afgenomen. Dus de speeches van Drees waren vele malen complexer dan die van Klaver nu zijn. Dus zeker, maar de huisarts vroeger sprak ook ingewikkelde taal in relatie tot de huisarts nu. Dan hebben we Jesse Klaver en Wilders, dat zijn de uitersten. Hoe moeten we deze dan plaatsen? Quo usque tandem factionem cartellum et officiorum magina patientia nostra ab utitur. Ja, zeg het maar. Ja, Thierry Baudet zit niet in onze dataset, want we hebben het huidige parlement is niet onderdeel van de verzameling. Maar ik wil wel een voorspellingje doen dat hij op complexiteit gaat scoren. En daarmee is hij dus de uitzondering op ons onderzoek. Ja. Kijk, dan gaan we dat zien. Rechts, Baudet wordt dus een scoretje van 15. Zullen we hem daarop inzetten bij jullie volgende onderzoek? Ja, dat is goed. Gijs Schumacher, dank voor het inkijkje in hoe linkse en rechtse politicus de taal gebruiken. We hebben het komend uur twee gasten. Elisabeth Timmermans schreef een boek over Tinder. Dat heet Liefde in tijden van Tinder. En Leon de Kogel is een oud-betaald voetballer. Hij kreeg een vreselijk ongeluk, is nog aan het revalideren. Dat dus allemaal straks na het Journaal van 9 uur. Tot zo. Live sport op NPO Radio 1. Bam, daar heeft het startschot geklonken. De beste schaatsers op hun beste afstand. Armen los, hij wint de rit en de 1000 meter. De WK afstanden in Insel. En hier komt de tijd van 1:08:94. Mis niks en luister de wereldkampioenschappen afstanden. Wat een goede tijd, hoor. Oh, kijk eens. 34-31. Live in een speciale uitzending van Nieuws & Co. en NOS Langs de Lijn. Morgenmiddag vanaf 4 uur. Je hoort het hier en nergens anders. Op NPO Radio 1. De WK-afstanden vanuit Insel. Het nieuws van alle kanten. Ruik je dat? Yep, nieuwe auto. En bij een nieuwe auto hoort natuurlijk, juist, een nieuwe autoverzekering. Want als je kenteken of postcode verandert, kan je premie ook veranderen. En zo kan een verzekering beter voor de ene auto zijn dan voor de andere. Kijk dus altijd even of je autoverzekering beter en voordeliger kan. Ook bij een nieuwe zesdaanse. Check het zelf op independer.nl. Vertrouw op jezelf. Independer. Experts in financieel inzicht. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook Ivan Fischer en zijn Budapest Festival Orkest met Stravinsky's Le Sacre du Printemps op woensdag 13 februari. Bestel nu kaarten op Concertgebouw.nl. Sluit nu een autoverzekering af via Independer en ontvang gratis extra dekking. Fijn idee, toch? Energiedirect.nl doet maar aan één soort groene stroom. Van 100% wind. Dus groen is bij ons groen. Niet lichtgroen, niet donkergroen. Niet gifgroen, niet mintgroen. Nee, gewoon groen. Voor iedereen. Wel zo makkelijk. Ga voor supervoordelige groene stroom van 100% wind naar energiedirect.nl. Slim bezig. NPO Radio 1.